یا اگر با جور تشکیلات بدون توجه به محتوى و پایه خوشویس و محترم به لنظره هیچ دور نیه که اگر تشکیلاتی کن با وجود هاورد سوزی آگاهانه یا نا آگاهانه بوند داردس بو فلان سیاست ضد خلقی ضد دینی الخلاص اجازه من نیه اگر مسلمانین اگر بخیال خومن یا به هوا و هوس خومن یا به تجربیات خومن کار ناکین بلکه متعهدین لموازین مکتبی خومن استفاده بکینو ارزیابی شرایط خومن بکینو لو دو اقدام بکین کار تشکیلاتی به تو معنی کلمه ایس دامرزینی او که مکتب ایم اجازه ایم او که لسنت عملی ایوینی کاری کشف تشکیلاتی نظم و انسجام فرتر تقسیم و وظایف و کاری دقیقتر و منظمتر که براول و خوشکل هم خاستر بتوانن کار بکن هم خاستر مراقبت تریه لحدود پیشرفت و تعهدیان هم آماده بون با امی خواهی متعال اگر گیشتین مرحله تر کار تشکیلاتی به تو معنی کلمه بم توضیح و که وتم هم او مرز تشکیلات پرستیه لخوتانو لباقی مسلمانی لا لبین بون و هم متوجه بون برنامه که ایسه ایمه هسمان چست لبی دیگای مکتب و اشه چون بی تا چه حد اجازه من هست رم و خصلت تشکیلاتی بین هم کارمانه اگر متوجه ام نکته دوم نمین انا بخوا لوانسا تشکیلات دامر زینین به تواب معنای کلمه تشکیلات کمان دویتا بوتیک منحرف من بکار خواشناسی تشکیلات کمان دویتا پوسیک بکشیت دور مانا برچاو من بوسی لتبعیتو پیغوی لمکتب خو من تشکیلات کمان دویتا شیشیک لدورو برمانا که فوق العاده آسیب پذیر من بکار بو سقوط لداوین خط و جریانی لزد اسلامی هم اما یک تذکر یکی لمرزگل تر که بابونه شپرزی و آشفته یل خصلت گل منفیه ام انقلابه با عظمته و بوجود هاد عبارت لخصلت علم زرگی یا علم پرستی زودتر نزانم ماوی یا نماوی بحثی که من بو چند سال ایلم و بر لدن استره و هنمایی بسامن ده بیرستان بو علیه بو بحثی بو راجع به علت به علاقی جوانیل به مطالعه و به کتیو وضع جامعه بل انقلاب ایران یا بر لقیام بیجین اصلا ابو جورو بو واقعا جوانیل بیزار بون لمطالعه و کتیو مد روش سرگرمیه لروش چطوره که ذهن جوانیلی لروز و ایاما مشغول اکرد مثلا در پچه گوشاو بو لباتی جاج که ایجن آدامس آدامس جاوین بو گردن بن لمل کردن بو لا جامی هشنو چکم درست کردن بو هم جوره چطوره بو لم قبیره لفرتان دیا و بونه قیام و انقلاب و فريك لو خصلة منفية لا نبتور بنيادي بتور إحساساتي بوجوه كلا بلا وطمان لبين شون وأقر انقلاب هم جانب إسلامي بواي خصلتولك لحرش جهته مثبت أهاول إني أجي أو خصلت غيره ذات علاقة بالموزانين خصلتك فرفر مثبت فر إسلامي ك لقرآن شنك راجع بأرزش علم راجع بوظيفة پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كشكوفان نوي علم وزانين لحچ باروا زيا كردن زانين انسان يلا بحث في الكرياوة حتى خواهي متعال يكيك لدعاوه لقورا آموزش اغاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم ك چه دعواب قال خواهي خواهي دعواني إذا خبون علمك وقل رب زدني علما البت اللود وتوزيح ياي كبتنيا خاصنيا وألحقني بالصالحين هالدنيا إن فر مهمة بس أم خصلتك انقلاب بوجودي هاوردغا كشوكو علاقي جوانغلي با علم و زانین زیاد کرده خوی مثبته ولیکن لچه جهت یک و هست که ایجین لمرزول و لأسرول من فی ام انقلاب سا با چی که روشن بیجم و توضیح بون علم فیربون سه صورت پیاگا صورت تواو منفیو سمیو خطرناک صورتک پوچو به حاصل و به خاصیت صورتک تواو مثبتو عالیو پرسمر علاقه به علم علاقه به هنر علاقه به هر چته لمسائل انسانی به تفاوته اهمیت و نقشه که هستیم لزندگی انسانا کم یا زیاد اتوانن امسی خصلتیان بوین اگر نقشیان لزندگی انسانا وسع بی وقت منفین و خطرناکن فر منفی و خطرناکن وقت مثبت خدمت گزارن فر مثبت و فر خدمتکن نقشیان کم تر بی بعد منفی بونیان یا مثبت بونیان طبعا هر حال خواترون إن لا مسائلك كنقشي فرفر الدورس لازم بيجي إنسانا بنابرين وقت من في أوي فر خطرناك أوي هرواك وقت مثبت أوي فرفر مفيد أوي لبرو النقشي دورس دليل أمك علاقة بإلم لم شرايط انقلابيا ايجين منفية ايجين لآثار منفية انقلابة جات شخوي لدرجي اول كابي كوتمان فر منفي وخطرناك يا درجي دو مكابي كبوچو بحاصلة هر حالتي كان بوي ايجين لآثار منفية ام انقلابة سا چس اما سکا او چطوا اویت مثبت بون بو علم و زانین اویت عامل اما که علم و زانین بکات خیر و برکت او چطا نیل تکیا چس بو چطا علم و زانین لوقتی که خطرناکا مخربة آفة بو بشريت ك بو خيانت به بهر جوري خيانت لدرجات الصد درصد و بيقرة تا درجات يد درصد وك دانش من ديلي ك چت فيرون ارون لدزگاوه لجاسوسيا كارا كن ارون لكارخانوه لإستثمار گرا كارا كن ارون لاستخدام حكومت غلي امبرياليست وزد خرقه يا حكومت غلي خائن بمنت خويانا كاركا ve istikdam o ana derken. Zanin o vakte menfiye ve khaternaka her şey kim terbiye khastır. Ve huzga her o cöle zaniniyle nuvayi. Ve huzga o cöle zanaviyle her nuvayitin. Çen saadet bu beşeriyet قتل عامك بيت قريدا كفي هاتشي أجور الدانشمن بيلا سجشتي لبين بوا قربان تما شاكي هاتشي حكومة ولا استعمارية باكية كفي هاتشي حكومة ولا زد ملية قشتي باكية كفي هاتشي دزقا ولا جاسوسية قشتي باكية كفي البت أما فقط بو تصوير بعد قزيس أهمية قزيس إجمي أجل نتوقع أنها مشروعك أجل بعنان الدعاء بيجين دعائك فرز بإسلامي دعاء لإسلام عمانية كبيجين لبر خاطر ايما قربو جورا دا كفي بجاري عندها مش من بيلي نابود بند اما نية مسألة مسألة جديد را شي ايما كارب كين تابشر روشنو بيتو نجادي بيلي دس عندها مش من بيلي اما سورة خطرناك كي علم علميك بو خيانت بي جا وطمان خيانت بو جورا كغريك يبرو لدسكا لجاسوس يا كاربكا يا مثلا بيت خوالترو لبعض زي لكارخانة ولا كارخانة ليش درجات خيانة في متفاوتة كارخانة اللي كأجرو بومول الشيميائي درسكا تا مثلا أجيت كارخانة اللي كمشروب درسكا تا كارخانة اللي تتجملي كدرجات يعني هذا للصدى وتعيق أتواني برينا النزل يا من في بون علم لبر خاطر حواس لبر خاطر خبر ويخلكك يشان لبر خاطر و بلبلی دانی شیل ناو مجلس قصب کات و اظهار علم کا مردم بیشن ماشاءالله چنی پیا و بالایی کا اما هرچن بقل او که اروی لفلان دزگای جاسوسی آخر متکا خطرناک نیو منفی نیو خیانت آلود نیا اما هر حالو خطا هر خیانتا هر منفیه هر فسادا اما جوریک لا علم فیر بون جوري تري أوسكا فري لخير خاهر لبشري إمرو آموزشي أغن لمورد علما لمورد هنرا لمورد فرشت والترا إيجن علم فير بن بو نفس علم لبر خود علم شنك خود زانين لذات يس أما بوچا بي حاصلة فرهس إنساني لك دان إشترين لبوشي كتيو خاني خويانا يا عرون بو كتير خانوه المختلف مرتب خريك انت ما شاكن دوشار امر زبون لذته ومزانين دا هر مطالعة بك ام كتيوك او كتيوك وك انسان نوسن سركات ام دولاوشكا سركات او كمودكا سركات او اتاقكا بشك خوال دماني يبدو زيتو چك ابن تدمي سر ام قطوك برزكاتو او قطوك برزكاتو ان شاء الله لناو ايوان من الله معنا نيك جاد انسانی لی هند بو جوره حلط حلطو بحولو ولعوه سرکشان بو اون تکیو خانکا او کتیو خانکا او کتیو خانکا بشک چکی تر فیر بند دی لو دو اچاکن هیچ بی بجاقن موکن بی هر وسا اوانو او منالا نو سمیل ایخون چس بو چتا بکار چتی بو بچا اما پوجا ولی تماشای بدبختی بشریب کن انسانی لی خیر خواهو مصلح خریکن ام جوره آموزش الان ايجن علم فير بن بو نفس علم حتى لبيل ما يكيك لشعراي مصلح وخيرخاه قوري عرب كمسلمان يجا لخب فرد بلغنية لمكتبه كي خوي لقصيده تولانية بحثك راجب بمسائل جوجوري انساني انت ذكريش اغا ايجي اطلب العلم لذات العلم لا لظهور باطل بين الملا درك فيك هل عين او بيتا للشعرك او تشس ام انسان مصلح وليوا دار كدوه كاما بايدال بزانن بمطلوب بزانن علم فير ببو نفس علم كزاني من شني بوجه يا شبيه بوك انساني لبول فرس هن هل بنو هر طول جمع كانو هر لي خنيك بيو غريكان بي استفاده كن لم بولا چه درست چه ندرست حتى حد خود پول خوشویسته اویل نظریانه بحر زیایی کن بحر زیایی کن چه عامله که ام انسان خیر خواهد دل سوز گله آبو جوره نصیحت ایما کن فیر بن بو نفس تیر بون زانین تان زیاد کن لبر لذت زانین او بارکی تری اجن که به شاعر خویجه لالی غوری باطلین بین الملا او نه او بارکی اندیه که دانشمند گل فیر بوون بو خیانت بو او باطل بو او نادرست ظهور بکات و گل بکات سرکفه او ندیانه هر مردم ارون لدانشگاه ولا تا مراحل عالی چت فیرون که دانشگاه ول دنیا تماشا که سالی هزاران دانشمند ماشالله اون تحویل بشریت اوینن امانه گشتی هر چت فیروه بو خیانت فیروه بو باطل زور بوده باطل بکفیت دروه بلو نین لمکتب یا بیجین توقعی الفرنیه ایجن چکی املاتر باوانوی اقلا ایجن علم فیر بمدبر خود علم اما مطلوب بو اوان اما ادعال بو اوان لحالی که بدرکیک اسلامی تماشای قضیه بکین اما پوچیا اما هیچ بی حاصل بونا چو وقتی که فیر بون اگه ایتا مرحله مثبت جا ایتر لیریچا لیک درصد و تا صد درصد لوقتی که هست بو خود درست کردن و جامعه درست کردن به بو خلمت بدین و بخلق به که یکی که خلمت واقعی بخلق غیر لرگی دین و ایتر نمونه زینو کامل دین عبارت الاسلام بمعنى خاصه که ایجین دینه که برنامه که کتاب و سنته قرآن و احادیث امکانینیه اگر عمیق بررسی قضایه که ازانی فقط ریگه خامد بدین بخامد بخلق عبارت الادین و خامد بدینیش هیچ امکانینیه غیر بطریق خامد بخلق شخوت بی که اگر قدرتت کما لبرا بتوانی یک دانه انسان درست کهی که خود خواتی فرکار که ری که چه مرحله لو بانتر دانه انسانو درست کرده نوره خامت با دیگران خامت با دینیش همیسان هر خامت بخلقه مساوی با یک لم وقتا هست که ایتر علم مثبت اوی هر یک کلمه زیاده فیر اوی خیر یک زیاده رو اکان بشریت درست اکس او بارکه اول بار دومکه مرحله که در بین امدوانا پوچیه به حرکته نه مثبت نه منفی حرکت ناکه او و فیر زانین اوی لبر لذت لخود زانین او پوچه او بارکه تری حرکته برو منفی ام بارکه تری حرکته برو مثبت لو بارکه ترو کابرا هر چی زانینی زیاده اوی باو نسبتا مقیاس و درجه کلالی و ببختی بشر زیاده که لم بارکه ترو هر چی درجه زانین زیاده اوی باو نسبتا خوشبختی و سعادت رو اکال خلق ایما فیربون علم من بمنفی دانیاو وطمان لآثار منفی امن انقلابسا کام نوع علم او وطمان به علم زدگی نه شوق و علاقه فیربون بلفظ احترام آمیز بلفظ توهین آمیز نوع من بره او سکا منفی به با اعتبار مزر او نوع اولك واوتمان يا منفي بي باعتبار بي حاصل چونك اخر منفي دو معناي هس نوعيكي مزرة نوعيكي بي حاصلة نوع اول يا نوع دول يعني مزر يا پوچ داخكم ام انقلابا ام خصلتی بوه که شوق و علاقه زانینی لجوانه لازیاد کرده ولی تقریبا امشوخو علاقه واجوانيه البيايان كبيرا هم نوع متفرستية شبه بنخوشيقي جارانيا جارانيش مد روش بو جاج كجاوينو قدن بن عريزان كردن در پاچه شروال قشار كردنوا ايسي چه تقريبا مد روشا علاقه بزانين جا چه برو او مسيره بروك خيانته چه لپوچيا به او واقرك ما به ایوه تذکری بگم چه ام جماعت که هم لیره چه باقی جماعت تو خوش کو براغه که هم لتک برنامه مکتبه اما سکه انتظارم هست شوق زانین تان زیار به فره به ولیکن نل نوع اول علاقه زانین و نل نوع دون وقتی فیر اون پوچ نون یا خوانه کرده نون شر و آفت و بشریت نون مظاهر خیانت بچه بمکه تعهد تن به نسبت به زمینه کتن او لحظاته بیر نو بیر که ایتر فرصت حیات تواعوه حتى فرصت زانینش تواوی ایتر امکان تانیا اعم جور زانین کل دنیا حولی بو اوین بکف نشونی اعلو لحظا فکر بکنو که باز خاص دیک هست لبرابر ام زانین ولو سوزی نوری اواغی سؤال تان بی بکریه چه فیر بون بو چه فیر بون لبرابر امو که فیر بون چه تان کرد لبیر تان بی القرآن أفرميك ولتسألن يومئذ عن النعيم لو روج باس خاستا مسألة تنها كارغل تانية نا لبارين نعمتي لخواي وسؤال تان بحكية نعمتي لدوام مادي ومعنوي نعمتي المعنوي مهم ترمتا نعمتي المادي شايد قورترين نعمتي المعنوي باعتباره والله تحصيل فكري لم لا ولا لا وبدسته عبارة لنعمة علم شنك لينوهس كإنسان قدرة خدمت بخلقي زيابه او هيج بعنوان خصلتي لإنساني تزكية فرفر بانترا تقوى فرفر بانترا باعتبار خصلته خد إنساني ولكن مقدورات فياك كأم تقوى أم صلاحة تبديل بيت خومة بخلق بشق قدرة أتشيتبان بزيابون معلومات أجر كسي فربا تقوى فرا صالح به وقت إمكانات خومة نبي فائديك ناوي البته إنسان با تقوى با صلاح وتسكية شدة خيخ هيتش وقت خيانتنا كابتانها وهيتش زود البحث كمان كبير تفاوت علم وتقوى نوارك كمان بقول البحث كلا إنسان با تقوى هيج وقت زري ديناوي هيج وقت خيانة ديناوي ولكن هر النازة إمكانات مادي ومعنوي لإختياري به بشتي لرغي خامتا بكاروا وبو نسبتك إمكاناتي هس خامتك علم قورترين وسيليك لإختيار إنسان با تقوى قورترين نعمة معنويك لاختيار انسان تزكيه شده وخمت بخلق واقعا قوله ترينا واجر انسان لا لنو نعمته المعنويه قوله ترين انا ونعمته المعنويه فرفره قوله ترين لنعمته المادي كابرا اگر باس خاصتي لي بكريه لبرابر نعمته الامكانات الماديه و فرفد لو مهمتر باس خاصتي لي بكريه لبرابر نعمته المعنويه و لبرابر مهمترين يعني وكعلمة زانيتان لبرابر زانينا كوا چتان كرد جا چتان كرد دو مرحلة هز اكي بو خوتان ادزاني انسان خاص چونا آيا خوت تطبيق كرد لتك زانينا كتا ادزانی رگه خدمت به مردم چس خاصی چس خراوی چس نقاط ضعف چس نقاط قوت چس جریان ولو ناسی گروه ولو ناسی موازینی چه دزانی ایا متعهد بی نسبت به زانی نکان خود بپای او لبرابر جریان ولو منفی و بیسی تو تقویت جریان ولو مثبت کی بیر ننظر که باز خسته و امان لی اکلیه با شرمنده و خجالت بار نوین با لو وقتا سر خجالت دان خیم اگر فیربون تان بو امه بی که لو وقتا سر خجالت دان خن بچه سر خجالت دان خن بمک خودتان باش پرورش کنو باش اجرای مقتضای علم کتان کنو باش خدمت به جامعه محروم کتان کن هر چیک فیرون مبارک تن بی یا اگر تشبیهی بکن بخواردمانی بوجوره لو صورت دو مکا مقایسه من کبلتک خواردن انسان لنو سمو حلپا حلپا هر چی حولو ولعتن هست بو فرا زانین نوشتیان تن بی ولی اگر خواه نکرده حول ولعکتان لنوع علم زدگیا علم بو سبوت لنزرتانا که هیچ تعهدیکت پیاناکن لبرابر زانین کتانوا یا خوان کرده لو خراوتر گرفتان فیر بن بو خیانت که حد اقل که او سکتیتان بیجن ماشالله انسانی لباسوا دیکن انسانی لآگاه واری دیکن یا خواه بزهر مرتن بی صمیمانه پیتانیجم خواه جوان مرکتن بکاتو ایتر فرنون با جامعه ایمه کلالی و با بختی فراوینه ایویش نونه درد بان درد دل با جامعه جامعه سم و خیانت فریحاتیا میکروب فریح هست احتیاجی نیه میکروب غلطری چی با درست فریه بخواه متعال با ایوه ایجم برا کنو با باقی براو خوش کن اگر چت فیر بون بو اظهار وجود و اظهار شخصیت و کسب احترام لنا و مردما بخواه متعال میکروبن خواه متعال قرطان تیخان بزهر مارتان به هر کلمه کفیرون برا کنم بخواه متعال اگر من راضی بم که ایوه فیر بون تان بو اوه بی که خیانت بکن کوتم حد اقلی اوه سر عیب کن اظهار فضل کن لناو مردما سوزی منش لبرابر خواهی متعال و شرمنده و صرف کنده آکن بین مرد و مردان خواهشتان لیکن نخوتان شرمنده بکن لبرابر خواه و نمن خوال بگن پوچ نون هیچ خیانت نکن هیچ خوال بگن فیر بون لبرا خودتان درست کن هر کام لخودتان انسانی باش درست کن جا لو دوا بتوانن خدمت کن بجامعه جا برا کنم او وقت سکا تین ناو او ردیف بزرگوارا که خواهی متعال فرمه اولائک مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین او الرفيق او جمع عظيمه شرفيق لي وحسن اولئك رفيقا كخواي متعال تعريف يا نكا رفيق لي نين بوجورك للدنيا تسوليكين شرفيق لي عالم رفيق لي او نأو انسان لا كخواي متعال فرمي ك لا جبل متعددة بعبارات مختلفة. پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم شهيدة نسبة بإيمة وإيميش شهيد نسبة بخلق خوا نسبة بمسلمان لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هروا كأستاذ أول رحبر قوري إسلام شهيدة ناظرة مسؤولة نسبة بإيمة ولقيامتها باز خاست ایم بتناسب او او چی کرده و چی ابلاغ کرده چونی عمل کرده شراعوی هر با نسبتا یکی یکی لی ایم که گرخ مانه لعوی و شونو برنامه و استادو